Celowo przenikając do ciała Buu, Goku wraz z Vegetą odnaleźli Gohana i pozostałych. Wewnątrz Buu jest jeszcze drugi Buu. Czy to znaczy, że został wchłonięty przez samego siebie? Tutaj jestem nieśmiertelny. Niespodziewanie Buu pojawił się we wnętrzu swojego ciała. W obliczu jego niezniszczalnych ataków Goku i Vegeta znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji. Rozwalcie mnie na kawałki, a ja tak nie umrę. To dlatego, iż jestem Buu. Wyjście ewakuacyjne. Wsteczna transformacja Buu. Zamknij się. Zamknij się. Zamilcz. Vegeta, uspokój się. Nie daj się sprowokować. Chcesz zabić swoich przyjaciół, których usilnie starałeś się uratować? To było podstępne, Buu. Gdzie jest Buu? Tak jak mówiłem, nie możecie mnie pokonać. Mam już tego dość. Koniec zabawy. Pora was wchłonąć. Vegeta? Nie ingeruj. Ciebie zaabsorbuję pierwszego. Cholera. Za tobą. Świetnie, wspaniale. Zrób to jeszcze raz. Ostatecznie jedyne, co muszę zrobić, to czekać. Oczekiwać, aż użyjesz swojej mocy na tego typu bezwartościowe ataki. Czemu ty? O co chodzi? Gdy przestaniesz się poruszać, zostaniesz wchłonięty. Chcę zajrzeć do środka. Co to diabła dzieje się wewnątrz ciała Bu? Chowanie się nie ma sensu. Faktycznie jesteś czymś innym. Zazwyczaj już dawno skorzystałbyś ze swojej mocy. Nadal mam wystarczająco siły, by cię zabić. Co zamierzasz? Najwyraźniej brakło ci siły, żeby mnie zabić, prawda? Jesteś jedynym, który polegnie. Nie jestem tego taki pewien. Kto wie, co się może wydarzyć? Co by się stało, gdybym wyrwał stąd tego kolesia? Zastanawiam się, czy to może być dla nas korzystne. Nie mogę się doczekać. Znowu staniesz się grubasem? A może powrócisz do postury chuderlaka? Nie, przestań. Tak czy inaczej wygląda na to, iż niewątpliwie stracisz sporo swojej obecnej mocy. Nie dotykaj tego. Zabierz swoje łapska. To dziwne, że chciałeś chronić tego grubasa, więc pomyślałem, iż coś musi w tym być. A potem zobaczyłem, z jakim wysiłkiem. Zabierz od niego swoje ręce. Jesteś zdenerwowany bardziej niż myślałem. Zdaje się, iż masz coś przeciwko temu. Nie wyrywaj go z tamtego miejsca. Nie będę już sobą. Nie będę już sobą? Brzmi ciekawie. Naprawdę myślisz, że cię posłucham? Nie opuszczaj gardy, Vegeta. Może pojawić się w każdym miejscu. Spójrz na to, Kakarotto. Tym razem wygląda to trochę inaczej. Ha! Coś dziwnego dzieje się z Boo. Co może być przyczyną? Na co czekasz, Kakaroto? Teraz, gdy mamy szansę, zabierzmy wszystkich i wydostajmy się na zewnątrz. Tak. Którędy powinniśmy się udać? Skąd mam to wiedzieć? Z jakiegoś powodu ten obszar zaczyna kręcić się w kółko. Pewnie znowu się transformuje w grubasa albo w tego chuderlaka. Robi się tutaj niesamowicie gorąco. Co to? Temperatura komórek Boo gwałtownie wzrasta. W tym tempie ugotujemy się niczym ośmiornice. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Kakaroto. W porządku. Niech to diabli. Czy nie istnieje stąd jakieś wyjście? To było niesamowicie gorące. Nawet magma nie osiąga takiej temperatury. Jeśli byśmy tego dotknęli, nie zostałoby nic z naszych kości. Vegeta, spójrz. Wygląda jak niewielka szczelina. Czyżby wydobywało się stamtąd światło? Udało się. To wyjście. Zamyka się. Szybciej. Przestań się zgrywać. Cholera. Otwórz się znowu. No dalej. Pospiesz się i otwórz. Co to było? Czyżby to samo co wcześniej? Wiem, Vegeta. Widziałeś tego pierwszego Boo, prawda? Gdy się złościł, para gwiżdżąc wylatywała z czubka jego głowy, co nie? To właśnie tym była ta rzecz z wcześniej. Co oznacza? W każdym razie cofnij się pod ścianę, dopóki nie nadejdzie. Jest. Otwiera się. Udało się. Wyszli. Uratowali wszystkich. Dokonali tego. Czcigodny Kaioshinie. Udało nam się. Wszyscy wrócili do normalności. Niesamowite. Goku i Vegeta uratowali wszystkich, którzy zostali wchłonięci do ciała Buu. Ukryjmy ich na jakiś czas. Buu jeszcze się nie zorientował. Nie może być. Vegeta? Czy to możliwe, żeby jego ki rosło? Niemożliwe. Co to ma znaczyć? Co to? To... On zamierza się w coś strasznie silnego przemienić, prawda? Nie, zaczekaj. Spójrz, znowu się w coś przemienia. Chciałbym, żeby już z tym skończył. To niemożliwe. Znowu się przemienia. Znowu powiadasz? Nie strasz nas tak. Zobacz, skurczył się trochę. Udało nam się, co nie Vegeta? Z takim czymś jesteśmy w stanie się mierzyć. To Buu? Jest teraz zwykłym dzieckiem, co nie? W porządku. Teraz na pewno się uda. Tym razem zajmę się nim osobiście. Mylisz się. Coś tu nie gra. Moje ciało drży od stóp do głowy. Ocknij się, Gohan. Vegeta? Jest dobrze. Wszyscy nadal żyją. Buu się przemieszcza. Co to ma znaczyć? Krzyczy niesamowicie głośno. Masz rację. Dobrze. Co masz na myśli, mówiąc wrócił do swojej pierwotnej formy? No dalej, wytłumacz mi. W końcu Goku i Vegeta bezpiecznie opuścili ciało Buu. Wraz z Gohanem i pozostałymi. Jednakże w tym samym czasie Majin Buu przemienił się ponownie. Nie opuszczajcie gardy. Goku, Vegeta... Następnym razem w Dragon Ball Kai. Ziemia zniknęła. Okrutny atak pierwotnego Buu. Ziemia została nagle zniszczona.